egunon lagunak, zuekin Otxartagako izadi irratia. Gaur ostirala azaroak iru, laugarren mailakoek hitz egingo dizuegu. Karolina eta Olaiak ingeliziko tartetxoa sarduratuko dira. Junzik eguraldiaren berri emango digu. Lander Lambarrik urtebetetxen berri emango digu. Aritz eta Ikerrek asmakizunak esango dizkigute. Robertok gaurko albizte edo abizua eskainiko digu. Abranek gure gaurko irratxaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Lander Granados zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituzteu. Good morning, Carolina eta Olaia. What's your name? My name is Olaia. How old are you? I'm 9 years old. Where do you live? I live in Ortuella. What's your favorite subject? My favorite subject is science. What have you got on Friday? I've got Basque, science, math, languages, English and computer. Learn a lot and enjoy the day. Thank you. Gaur 18 gradu. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Junzi, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gau? Gaur 18 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz egun epela dugu gaur. Patiora jateko ez da beharrezkoa berokia eramatea. Eta jarraian urtebetetxeak. Lander Lambarri, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Batzuk ditugu. Jenniferrek lehenengo mailakoa 6 urte betetzen ditu. Olaiak laugarren mailakoa 9 urte betetzen ditu. Asierrek laugarren mailakoa 9 urte betetzen ditu. Joelek 6. mailakoa 12 urte betetzen ditu. Urte askotarako Jennifer, Olaia, Asier eta Joel urte askotarako denoi. Zorionak zuri. Orain, asmakizunen tartea dugu. Aritz eta Iker, esango diguzue zeigarkin zinak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko galderen emaitzak esango dizkizue. Lehenengo asmakizuna, ganibeta. Bigarren asmakizuna, ostoa. Lehenengo galdera, ume batek. Bigarren galdera, astu zaidalako. Hirugarren galdera, garikoitz eta metz. Laugarren galdera, eguzki airea, ur eta lurra. Irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Aner Makridakis. Bigarren zikloko irabazlea Eneko Estebanze. Hirugarren zikloko irabazlea Andeka Bayon. Zorionak, Orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Kikitaki, papataki, zerote den nordaki. Lore txikia naiz ni, gaizoentzat atsegina. Kanpora bidaltzen dut sabeleko mina. Berriro repikatuko dut, adi egon. Kikitaki, papataki, zerote den nordaki. Lore txikia naiz ni, gaizoentzat atsegina. Kanpora bidaltzen dut sabeleko mina. Hona hemen bigaren almakizuna, pipitaki, papataki, zeroteen, nordaki, landarean, gorri-gorria, gerontia etorria, saltxeru ikalgarria, berriro esango dut, adiagon. Pipitaki, papataki, zeroteen, nordaki, landarean, gorri-gorria, gerontia etorria, saltxeru ikalgarria. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, asmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Roberto, esango diguzu ze berri dugun gaur? Plastikozko uartea. 1987 garren urtean, ozeanoan plastikozko hondakinez osatutako lehen zabor multzoa aurkitu zuten. Zabor bilaketa hau gure penintzula baino hiru aldiz handiago zen. Gaur egun, bost zabor bilaketa erraldoi aurkitu dituzte. Hau da, ozeano bakoitzaren bat. Uren mugimenduarekin, uretara botatzen ditugun hondakinak pilatzen joaten dira. Itsasoko animaliak plastiko busketa irentzita hiltzearen arriskoan gain. Plastikozko mikropartikulak desagiten dira. Eguzki erradiazioaren ondorioz horiek toksikoak dira eta kalte egiten dute. Elikakateko azken mailan gu geu gizakiak gaude eta kutsatutako animaliak jaten gure burua kutsatzen dugu. Horregatik, zentsuz kontsumitu, berrerabili eta biziklatu. Inguruan aurkitutako eran baino garbiago usteko. Eta orain... Urrezko esaldia! Zeukala esan zuen, entzun ondo, berak zeukala esan zuen, ezin duzue ahaztu, aitzakerik gabe Maritxuren txokon aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratxoiaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Abran, esango dizkizuegu? Nenengo galdera, zenbatu? Umeek betetzen dute urteak, bigarren galdera. Zer buruz da albistea, hirugarren galdera. Zenbat gradu markatzen du gure termometroak, laugarren galdera. Non pilatzen dira plastiko hondakinak, hemen emaitzen da gure gaurko erratzaioa. Entzule laguna, gazko gureak egin du, ondo pasatuko zenutelakoan, agur!